Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 9 czerwca, jest 6. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis Trójki, Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. Państwowa Komisja Wyborcza zajmie się dziś nieprawidłowościami w wyborach prezydenckich. Robert Lewandowski odchodzi z piłkarskiej kadry po tym, gdy Michał Probierz zmienił kapitana drużyny. W Licei rozpoczyna się największa w historii konferencja poświęcona ochronie oceanów. Nieprawidłowościami przy liczeniu głosów w wyborach prezydenckich zajmie się dziś Państwowa Komisja Wyborcza. Takie posiedzenie PKW jest czymś nadzwyczajnym, ponieważ do tej pory istniało zaufanie do systemu wyborczego, powiedział minister sprawiedliwości. Adam Bodnar podkreślił, że system jest zdecentralizowany i na szczeblu lokalnym wszystko zazwyczaj działało dobrze. Tu się nagle okazało, że to zaufanie jest nadwyrężone i Państwowa Komisja Wyborcza będzie musiała się z tym zmierzyć. Natomiast z mojej perspektywy to także oznacza znacznie większe pewnie zaangażowanie prokuratora generalnego w ten proces wyborczy, ponieważ prokurator generalny występuje obowiązkowo w postępowaniu dotyczącym ważności jakichkolwiek wyborów, a zwłaszcza wyborów prezydenckich. Media od kilku dni informują o błędach popełnionych przez niektóre obwodowe komisje wyborcze. Chodzi m.in. o przypisanie głosów oddanych na Rafała Trzaskowskiego Karolowi Nawrockiemu. Miało do tego dojść w kilkunastu komisjach. Pomoc finansową dla poszkodowanych przez burze i grad, które wystąpiły pod koniec tygodnia w województwie świętokrzyskim, zapowiada szef resortu rolnictwa. W tym regionie ucierpiało od 50 do nawet 100% upraw, mówi Czesław Siekierski. No musi być pomoc, bo sytuacja jest tragiczna. Trudno jest dziś teraz powiedzieć, jaka jest możliwa skala pomocy, no bo nie mamy spisanych, zinwentaryzowanych wielkości szkód. Czesław Siekierski zapowiedział też rozmowy z resortem finansów o dodatkowej pomocy dla poszkodowanych rolników i sadowników. Jak tłumaczył, budżet jego resortu może w tej sytuacji nie wystarczyć. Robert Lewandowski rezygnuje z gry w piłkarskiej reprezentacji prowadzonej przez Michała Probierza. Powodem jest, jak napisał Lewandowski, utrata zaufania do selekcjonera. Wcześniej trener kadry zdecydował, że kapitanem narodowej drużyny będzie Piotr Zieliński. Sytuację skomentował 17-krotny kapitan reprezentacji Polski Włodzimierz Lubański. Wygląda na to, że Robert zareagował bardzo emocjonalnie. Ja myślę, że tutaj trzeba po prostu troszeczkę czasu, żeby się to uspokoiło. Jeden element, Polski Związek Piłki Nożnej, no przecież tutaj też musi być jakaś postawa zarządu i tak dalej. No to ja sobie nie wyobrażam, żeby nie było tutaj jakiejś próby dogadania się, jakiejś próby rozwiązania, bo to jest problem. Robert Lewandowski był kapitanem narodowej reprezentacji od 2014 roku, kiedy zastąpił w tej roli Jakuba Błaszczykowskiego. Siły izraelskie zatrzymały jacht należący do organizacji Flotylla Wolności dla Gazy z Gretą Thunberg i innymi aktywistami na pokładzie, którzy próbowali przedostać się do strefy Gazy. Wyprawa jest formą protestu przeciwko blokadzie palestyńskiej enklawy i sposobowi prowadzenia wojny przez Izrael. Organizacja stwierdziła, że aktywiści zostali porwani przez siły izraelskie i opublikowała nagrany wcześniej przekaz do mediów. Minister obrony Izraela powiedział, że pasażerowie wrócą do swoich ojczystych krajów, a przywieziona przez nich pomoc zostanie dostarczona do Gazy za pośrednictwem ustalonych kanałów. W Nicei rozpoczyna się dziś Międzynarodowa Konferencja Organizacji Narodów Zjednoczonych poświęcona oceanom. Uczestniczy w niej około 50 przywódców państw i rządów oraz ponad 2000 ekspertów i przedstawicieli organizacji pozarządowych. To największe wydarzenie dotyczące ochrony oceanów, jakie kiedykolwiek zorganizowano. Nasz ocean, nasza przyszłość to hasło przewodnie konferencji. Jednym z głównych celów jest przekonanie światowych liderów do ratyfikowania traktatu ONZ, który przewiduje m.in. objęcie ochroną co najmniej 30% powierzchni mórz i oceanów do 2030 roku. Na razie brakuje zgody około 30 państw, w tym Polski, aby traktat mógł wejść w życie. Jesteśmy optymistami, ponieważ w przeszłości udawało się wypracować porozumienia, a świadomość dotycząca oceanu, zanieczyszczenia mórz i ochrony bioróżnorodności stopniowo rośnie. Stwierdza Lisa Pasteur z organizacji Surfrider, która uczestniczyła w negocjacjach poprzedzających konferencję. Podkreśla rosnące zaangażowanie Francji na rzecz ochrony oceanów. Francja dysponuje drugim co do wielkości obszarem morskim na świecie. Mamy terytoria szczególnie narażone na zmiany klimatu, podnoszenie się poziomu mórz i ekstremalne zjawiska pogodowe. Współorganizowana przez Francję i Kostarykę konferencja potrwa do piątku i zakończy się przyjęciem wspólnej deklaracji. Stefan Folzer, Polskie Radio. Klimat. Blisko połowa prądu w naszych gniazdkach produkowana jest teraz z wiatru. Od 9 do 16 prognozowane są zielone godziny, kiedy zalecane będzie korzystanie z urządzeń energochłonnych. Ostatnie opady deszczu nie pomogły. Pogłębia się susza hydrologiczna na Warmii, Mazurach, Podlasiu, Mazowszu, Kujawach, Wielkopolsce, na Śląsku i Pomorzu Zachodnim. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I jakby chłodniej, bo temperatury maksymalne nie przekroczą dziś 20 stopni Celsjusza. Na wybrzeżu miejscami 13 stopni, na Dolnym Śląsku zdarzy się może 19 i to tyle. Za to mamy w prognozie deszcz i burze. Przelotne opady możliwe w zasadzie w całym kraju, burze raczej na południu Polski. Nad morzem, uwaga, silny wiatr. Internauci żartowali wieczorem. Ciekawe, czy Piotr Zieliński będzie kapitanem reprezentacji dłużej niż Rafał Trzaskowski prezydentem. No to mamy odpowiedź. Zieliński kapitanem już ponad 10 godzin. Afera w polskiej piłce i co państwo na to? 22 i 7 trójek telefonicznie. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo. Dzień dobry. Burning Down the House, czyli The Cardigans w trójce. Tak rozpoczęła się poniedziałkowa audycja poranna. Zapraszamy do trójki. Dzień dobry, jest 6:09. Witają państwa Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Paweł Turski i Robert Grzędowski. Czy wszyscy wyspani? Ahej! Ciche, odpowiadamy ziewając. To kibice piłki to chyba jednak nie, bo finał Ligi Narodów ciągnął się aż do rzutów karnych, a do tego trzęsienie ziemi w reprezentacji Polski późnym wieczorem. Robert Lewandowski zrezygnował, dopóki selekcjonerem będzie Michał Probierz. Można pisać, państwo piszą, pan Filip pisze tak. Dzień dobry, podpowiedziałbym Lewemu, żeby jeszcze dorzucił, dopóki prezesem związku jest Cezary Kulesza. Może uda się dwa zwolnienia załatwić. Pozdrawiam. No tak, Lewandowski kiedyś zwolnił trenera Brzęczka słynnymi 8 sekundami ciszy, dziś działa w mediach społecznościowych. Ale znamy to, głośne rozstania na X-ie, przykład płynie z samej góry zza oceanu. Piłkarski poranek, choć pozaboiskowy, ale nie tylko o aferze w porannej audycji, bo też o jutrzejszym starcie Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego porozmawiamy z jego żoną, to po 7:30. Nieco wcześniej o prawie faworyzującym linie lotnicze, ale będą też stałe punkty programu jak news albo fake news. Pan do mnie dzwoni, pan mnie pyta, chcąc jakby, można powiedzieć, zasięgnąć informacji u źródła. Natomiast wiele osób nie sprawdzi, nie zweryfikuje i posyła tą informację dalej. To burmistrz Rabki Zdroju, który zmaga się z fake newsami na temat relokacji migrantów. Szczegóły około 6:50. Do 9:00 potrwa audycja poranna, teraz mamy 6:11. Czy ja już mówiłem, że powiemy dziś o liniach lotniczych? Czy coś mnie chwyci tak jak wcześniej? Chodzę tyłem jakiś dłuższy czas. Mniej mi w oczy wieje wiatr. Kto złapie mnie za drżącą rękę? Jestem tu na krótką chwilę jak bluza 1,42 m. Otwieram oczy na niebie ślad. Te samoloty, twój dotyk, co jeśli to ostatni raz? Bo nawet ciepły bot się zetrze i marznąć będę w grubszym swetrze, więc chcę zadzwonić, czas już mam. Przez lata będę zmieniać wersję, by dojść do tego, że te pierwsze to te najlepsze, jakie znam. Otwieram oczy na ciemny las. Nieznane włosy, ich motyw, co jeśli to ostatni. Stoję w przejściu, choć mam bilet. może dziś ostatni raz. Może dziś ostatni raz. Może dziś ostatni raz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 6:18. Przegląd prasy. Chronologia zdarzeń, proszę państwa. Robert Lewandowski rezygnuje z gry w meczach z Mołdawią i Finlandią, bo jest zmęczony, choć grał do końca sezonu ligowego. Kibice są oburzeni. Potem Lewy pojawia się na meczu z Mołdawią w Chorzowie w roli kibica i mówi o tym, że sam tylko on wie, jak się czuje. No, a wciąż dziennikarze i kibice raczej oburzeni. Trener Probierz więc reaguje wczoraj i przekazuje opaskę kapitana Piotrowi Zielińskiemu i chwilę później Lewandowski pisze, że rezygnuje z gry w kadrze, bo stracił zaufanie do trenera. Rezygnuje, dopóki Probierz jest selekcjonerem. A wśród komentarzy powiedziałbym równowaga. Jedni za Lewym, drudzy za Probierzem, a Zbigniew Boniek, zapytają państwo... Chyba za sobą. Boniek napisał tak w mediach społecznościowych. Jedno jest pewne, gdybym był prezesem, to tematu by nie było, bo Robert Lewandowski byłby na zgrupowaniu. teraz popcorn i posłucham innych. Dobranoc i powodzenia w Helsinkach. Ale ważna sprawa, drodzy Państwo, żeby nie uciekło nam, nie umknęło przy tej aferze z Robertem Lewandowskim, co powiedział przed meczem z Finlandią, niezwykle ważnym w eliminacjach Mistrzostw Świata, Jakub Kamiński, reprezentant Polski. Powiedział to w rozmowie z RMF FM. Myślę, że wy, dziennikarze, jak my również, zdajemy sobie sprawę, że to będzie arcyważny mecz odnośnie tych eliminacji. Nie jest to też łatwe, bo wszyscy mogą myśleć o urlopach już po tym meczu, bo wiadomo, będziemy wybierać się na te urlopy po sezonie, ale swoją robotę trzeba wykonać. Jak podkreśla redakcja Goal.pl, jeżeli Polska straci punkty z Finlandią, mamy już usprawiedliwienie. Biało-czerwonym w zwycięstwie przeszkodzą zaplanowane urlopy. Być może urlopy na południowym wschodzie Polski. Na Roztocze teraz się przenosimy. Do niedawna wszyscy myśleli, że ten gatunek w Polsce już wymarł, ale pojawił się na Roztoczu, pisze redakcja Kuriera Lubelskiego. Chodzi o czarną pszczołę, czyli ściśle chroniony gatunek, który został zaobserwowany właśnie w Roztoczeńskim Parku Narodowym, a do niedawna myślano, że w Polsce ta odmiana pszczoły wymarła. Zadeszchnia fioletowa lub czarnonoga. Tak nazywają się te gatunki. W Polsce dotychczas widziano ją m.in. w Białowieży, Bieszczadach czy Ojcowskim Parku Narodowym. Także w 2024 roku na kampusie Uniwersytetu Wrocławskiego, ale uważali powszechnie ekolodzy, ekolożki, że w Polsce ten gatunek wymarł. No i ostatniego dnia maja, około południa, pan Przemysław Stachyra z Roztoczańskiego Parku Narodowego zauważył zadeszchnię w śródleśnej osadzie we Floriance. Tam są takie pastwiska z kwietnymi łąkami. Jak mówi sam pan Przemysław, to po prostu piękny owad. I jeśli zdjęcie, które tutaj widzę na stronie Kuriera Lubelskiego, rzeczywiście pokazuje ten gatunek, to czarna jak smoła jest ta pszczoła, ale istotnie piękna. Się chodziło poszukać sobie żon, poszukać, bo to w knajpie znajdować nie wypada. Przegrywał ten, kto pierwszy zaliczył w kącie skon, wygrywał, kto ostatnich do domu odprowadzał. A później się wzruszało, gdy biegło się przez błę, pszenicy aż do pasa, do słońca aż po rosie. Śpiewało się kosanne dla babci, co nam prze, jak liniarz tą alkomat dłubało się nim w nosie. Nagle Marian ze schodów spadł i całkiem mu się pozmieniał świat. Gdy Marian nagle ze schodów spadł, w jedną noc przeżył 5 lat, w jedną noc przeżył 5 lat. Się Warburgiem jeździł, aż się grzał. Zbijanym sztok słowikiem gadało po niemiecku. Tańczyło się czownice, gdy Krawczyk Krzysiek grał. Straszyło się nawzajem najbiętszym z białych dzieckiem. Im grubszy tor, tym głębiej odcisnąć trzeba twarz. Im zimniej, tym cieplejsza jest na żwirowni woda. A Marian dziś powiedział, że ma za duży staż. Im ktoś jest bardziej trzeźwy, tym trudniej ma na schodach. Nagle Marian ze schodów spadł i całkiem mu się pozmieniał świat. Gdy Marian nagle ze schodów spadł, w jedną noc przeżył 5 lat, w jedną noc przeżył 5 lat.

Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Wzmocnienie potencjału administracyjnego uczelni. Jego celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji kadry kierowniczej i administracyjnej szkół wyższych. NCBR przeznaczy na dofinansowanie projektów uczelni 100 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską. Witam serdecznie! Dzisiaj porozmawiamy o ekspres losach. Ekspresowo dają szczęście, prawda? Tak, zagrałam. Oj tak, bardzo... widzę, że los się uśmiechnął. Co za sztosy te ekspres losy. A panu co przyniosły ekspres losy? Wygrałem. I wygrana ekspresowa. Chciałby pan jeszcze coś dodać? No. No tak, nie ma co gadać. Trzeba grać. O, masz ci los. Musimy już kończyć. Ale wy zaczynajcie. Grajcie i wygrywajcie w punktach lotto. Pula na wygrane w ekspres losach to aż 600 milionów złotych. Ekspres losy. Co za sztosy. Żegnamy reklamy. Jest 6:30. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Agnieszka Drost. Liderzy ugrupowań koalicyjnych spotkają się dziś w sprawie expose premiera. Donald Tusk ma je wygłosić w środę przed głosowaniem nad wotum zaufania. Politycy mają dziś wspólnie określić ostateczny kształt tego, co w środę w Sejmie powie szef rządu. Przed meczem z Finlandią Polski Związek Piłki Nożnej organizuje konferencję prasową w sprawie odejścia Roberta Lewandowskiego z reprezentacji. Wczoraj trener Michał Probierz zdecydował, że Lewy przestaje być kapitanem drużyny. W odpowiedzi piłkarz ogłosił, że rezygnuje z występów w reprezentacji z powodu utraty zaufania do trenera. Konferencję zaplanowano na 15:15. Władze Zimbabwe zamierzają odstrzelić 50 słoni i rozdać mięso mieszkańcom. Powodem decyzji jest zbyt duża populacja gatunku. Wiele parków narodowych i rezerwatów w kraju jest przepełnionych. Zimbabwe już wcześniej próbowało rozwiązać problem, przenosząc kilkaset zwierząt do innych parków. W zeszłym roku z powodu suszy i niedoborów żywności zabito 200 słoni. Więcej informacji w serwisie o 7:00. Oby na Florydzie pogoda była lepsza, u nas wciąż deszczowo i burzowo i chłodniej niż w ostatnich dniach. Temperatury maksymalne nie przekroczą dziś 20 stopni Celsjusza, na wybrzeżu miejscami 13, na Dolnym Śląsku zdarzy się może 19. Taka amplituda. A gdzie będzie padać? No w zasadzie wszędzie, w różnych momentach dnia, burze raczej możliwe na południu Polski. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 27,5 minuty siódma. Mnóstwem dla tych niechcianych kobiet, co same śpią. A my mamy swojego supermana przecież. Sławosz Uznański-Wiśniewski jutro wystartuje z przylądka Canaveral w stronę Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Powiedziałbym, że to wydarzenie łączące dla wszystkich Polaków. Czy państwo czekają, czy państwo się denerwują? Były przecież problemy techniczne z kapsułą misji AX-4. Zapraszamy do Trójki, 22 i 7 trójek. Sam Fender, People Watching w Trójce. No, zapewne będą oglądać jutro ludzie start misji kosmicznej z Polakiem w składzie. Dziś jeszcze połączymy się z przylądkiem Canaveral, ale teraz Szczecin. Tam nad jeziorem Dąbie pojawiły się ławki. W sumie rzecz przydatna, tylko że te ławki są metalowe i niespecjalnie zacienione. Wiemy, czym to się może skończyć. Więc na tych ławkach umieszczono napisy: uwaga, nagrzewające się elementy. Czy tego typu naklejki chronią zarządców i firmy przed odpowiedzialnością? Jacek Frenzel. Wyglądają ładnie, są estetyczne, choć jak twierdzą złośliwi, kształtem przypominają rusztę. Ławki są bardzo ładne, natomiast są ustawione w miejscach nasłonecznionych, czy też możliwych do nasłonecznienia i trudno jest mi powiedzieć, który element ławki będzie się nagrzewał. Wojciech Kępka, radny Szczecina. Na każdej ławce te informacje zarówno jednej, jak i drugiej strony są umieszczone w widocznym miejscu, bo to miejsce to jest taka jakby podpora, noga zespolona zarówno z jednej, jak i z drugiej strony ławki, więc nie ma możliwości takiej, ażeby osoba widząca nie zauważyła tych informacji, bo one są na każdej ławce z dwóch stron. A mowa o tabliczkach ze znakiem zakazu, z przekreśloną ręką nad czymś prawdopodobnie gorącym i napisem: uwaga, nagrzewające się elementy. To, czy problem faktycznie występuje, czy też nie, będzie można sprawdzić w momencie, kiedy faktycznie te temperatury będą wyższe. Trudno jest określić, który element dokładnie nagrzewa się w tych ławkach, bo słyszałem opinię, że to nie siedziska się nagrzewają, tylko nagrzewają się podpory do tych ławek, na których de facto są naklejone te kartki, czy też te informacje. Nie było sytuacji, która spowodowała poparzenie się osób, które korzystały z tych ławek przez dwa sezony funkcjonowania kąpieliska w Dąbiu. Łukasz Kadłubowski, zastępca prezydenta Szczecina. My prewencyjnie takie tabliczki zrobiliśmy, bo rzeczywiście lekko te podstawy się nagrzewały. Tego typu napisy w żaden sposób nie zwalniają ani zarządzających tą przestrzenią, ani nawet producentów tych ławek, ani tych, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo w miejscach publicznych, nie zwalniają z odpowiedzialności, jeżeli ktoś ulegnie poparzeniu. Andrzej Zawara, specjalista prawa budowlanego, Kancelaria Siemiątkowski Zawara. Umieszczenie napisów ostrzegających, że ławka może się nagrzewać, absolutnie w żadnym wypadku nie jest informacją, że następuje zwolnienie z odpowiedzialności. Po sygnale od radnych komisji, którzy byli na miejscu, podejmiemy działania mające na celu osłonić właśnie tego typu nogi, podstawy, które rozwiążą ten problem. Kąpielisko z bezpiecznymi już ławkami ma być otwarte w połowie czerwca. Doktor Sławosz na orbicie wykona kilkanaście kosmicznych eksperymentów, a w Szczecinie można samemu przetestować ziemską technologię. Jak długo wytrzymamy na nagrzanej słońcem metalowej ławce nad jeziorem? Do sprawdzenia, jeśli są Państwo w Szczecinie, tylko proszę uważać na nagrzewające się elementy. Dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i dążymy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń oczy. Nie, nie. Kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było jakby ruszać przez otwarte wpadła okno. Uśmiechnięci, półobjęci, próbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie jak dwie krople czystej wody. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń oczy. Nie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I need tell you something, all that glitters ain't gold. It's been a long old troublesome road, and I'm looking for somebody, come and help me carry this load. Uwaga, nagrzewające się elementy. Takie napisy pojawiły się na metalowych, niezacienionych ławkach w Szczecinie, a państwo dzwonią. 2 2 7 3. My mamy taką polską tradycję napraw naklejkami lub znakami. U mnie lokalna droga powiatowa od lat błagająca o remont, pofalowana, dziurawa. Nie jest naprawiana, ale wstawiono znaki ograniczające prędkość do 40 km na odcinku blisko 30 km i problem jest rozwiązany. I tak jest w wielu innych przypadkach. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Uwaga kolejny, i tak kilometrami znamy to. Do następnych wyborów i załatwimy, proszę pana. Wystarczy pójść na plac zabaw, pierwszy lepszy dla dzieci, i dotknąć zjeżdżalni metalowej na ogół w słoneczny dzień. I wtedy taki inwestor bądź projektant wiedziałby doskonale, co zrobić, aby uchronić ludzi przed dyskomfortem z używania takich elementów. No, metodę organoleptyczną pan proponuje. No tak, no te testy, doświadczenia nie muszą być kosmiczne. Wystarczą te ziemskie. Za 10 minut będzie godzina 7, to czas na cykl Piotra Łodeja. News albo fake news. Temat dotyczący planów relokacji migrantów powraca oczywiście za sprawą związanych z nimi fake newsów. Naszym gościem jest burmistrz Rabki-Zdroju Leszek Świdar. Witam w Trójce. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Właśnie opublikował pan kolejne pismo dementujące pogłoski o planach tworzenia ośrodków dla migrantów w Rabce. No to zacznijmy. Skąd w ogóle te fejki? Tak naprawdę nie wiem, w którym momencie to się pojawiło. Na poprzedniej sesji padło pytanie jednego z radnych, czy to prawda, że pojawią się u nas imigranci. Ja mówię, że ja takiej wiedzy nie mam. Z żadnej strony tej informacji nie było. Natomiast wiem, że część ośrodków, które u nas była dotycząca Ukraińców, że do końca czerwca będzie zamykana. I tyle w zasadzie wiedziałem, tyle powiedziałem radnym. Natomiast skąd się to wzięło, trudno mi powiedzieć. No właśnie, ale panie burmistrzu, wróćmy do tego. Jaka informacja wzbudziła strach mieszkańców uzdrowiska? Przede wszystkim to, że dotrze tu 2000 imigrantów, to pierwsze, że będą to nielegalni, To znaczy tu wymieszano między innymi, że będzie u nas stworzone Centrum Integracji Cudzoziemców, o czym do dzisiaj obstawiam, że 3/4 naszych mieszkańców w ogóle nie wie, o co to chodzi. Natomiast panika była ogromna, bo była sytuacja taka, że jeden z mieszkańców, który ma pensjonat, przyszedł do urzędu i mówi tak, panie mówi, bo tam wymieniają mój pensjonat. Mówi, ja to się boję, że mnie podpalą, mi mówi. No i to już jest wtedy niebezpieczne. Bardzo się dziwię, bo pan do mnie dzwoni, pan mnie pyta, chcąc zasięgnąć informacji u źródła. Natomiast wiele osób nie sprawdzi, nie zweryfikuje i posyła tą informację dalej. I traktuje to jako informację sprawdzoną. Natomiast wiemy dobrze, że różnego rodzaju fake newsy, one żyją swoim życiem. Dlaczego fake newsy o relokacji domniemanych migrantów rosną w siłę, mają tak ogromny wydźwięk, że z sieci przenoszą się do tego świata realnego? Na to pytanie też chciałbym znać odpowiedź. Proszę mi wierzyć, że w ciągu 2 tygodni stało się coś, nawet sobie ja nie zdawałem sprawy, bo wydawało mi się, że nasze społeczeństwo, bo przecież jesteśmy uzdrowiskiem, jest otwarte na ludzi, przecież przybywają tu do nas różni, kuracjusze, goście z kraju, z zagranicy, różni i mają z tymi ludźmi do czynienia nasi mieszkańcy praktycznie na okrągło. Natomiast to wywołało tak wielkie poruszenie, tak wielką panikę, żeby nie powiedzieć, że przyjęto to jako zagrożenie. Ale z czego to wynikało, ciężko mi jest wytłumaczyć. Naszym gościem jest burmistrz Rabki-Zdroju, Leszek Świder. Dziękuję za tę część naszego spotkania. Dziękuję bardzo, dziękuję wszystkim, do widzenia. Dziękujemy za uwagę słuchaczom programu Trzeciego, a dalszą część naszej rozmowy znajdą Państwo w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Zapraszamy do serwisu podcastowego nie tylko w poszukiwaniu cyklu News albo Fake News. A wczoraj po południu w Trójce Krzysztof Łoniewski zachęcał kibiców, by koniecznie oglądali i przeżywali finał tenisowego French Open, a później finał piłkarskiej Ligi Narodów. Policzyłem, jeśli ktoś zdecydował się pójść za radą Łonia, to spędził przed ekranem dokładnie 8 godzin i 45 minut ciągiem. No, ale było warto. A jak zakończyły się te sportowe wydarzenia, o tym powiemy w serwisie sportowym kilka minut po godzinie 7:00. Później o zmianie przepisów dotyczących odszkodowań za opóźnione loty. Teraz o odszkodowanie będzie można się ubiegać dopiero po 4 lub 6 godzinach opóźnienia lotu. Wcześniej były to 3 godziny. Dlaczego? Takie pytanie się pojawia i padnie także po 7:00. But then I saw your face, okay. You got eyes that kill me, baby. You can pour your wine all on me, baby.